सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 220वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद हमने पिछली कक्षा में समाप्त किया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम पृष्ठ संख्या 1224। हाँ। सूत्र संख्या 30 में भाष्य की अंतिम पंक्ति। यहां कहा है सन्निहितम च परार्थम। मध्य में से 1225 पर, 24 पर। हाँ, सन्निहितम च परार्थम, ठीक है। जो सन्निहित है वह अन्य के लिए है, और यहां सन्निधि को देख रहे थे क्योंकि इससे पहली वाक्य में कहा था स एषा सन्निहितम अपेक्षते। हाँ। ये सन्निधि हमें यहाँ किसी उदाहरण वाक्य से पता चलती है या वहां रखे हुए द्रव्यों को दृष्ट है ऐसा देखकर उससे पता चलती है? प्रकरण में जो वर्णन किया गया है कर्मकांड का, वहां आसपास में वो पढ़ा हुआ होता है और उसी में ये वाक्य आ जाते हैं, उसके कारण से ले लेते हैं। इससे ठीक ऊपर की पंक्ति में भी कहा है ऐसा ही न अमुष्य द्रव्य से इति, यह किस द्रव्य का है ऐसा नहीं कहा गया। ये जिस पुरोडाश के संबंध में चर्चा हो रही है, यहाँ ये द्रव्य से इसको क्यों देख रहे हैं? क्या अन्य द्रव्यों को भी इसमें ग्रहण करते हैं उत्तरार्ध में, कि जो सामग्री आदि आज्य आदि हैं उनका आधार नहीं कहा गया, ऐसा इस तरह से देखना चाहते हैं? ये नहीं, पुरोडाश का भी ले लें तो पुरोडाश का भी, उसी पुरोडाश का या अन्य पुरोडाश का, ये कुछ नहीं कहा गया। केवल इतना कहा गया उत्तरार्धात अवद्यति। उत्तरार्ध किसका उत्तरार्ध, ये तो उस पंक्ति में तो नहीं कहा गया, उस वाक्य में तो कहा नहीं गया है। लेकिन वक्ता जब उत्तरार्धात अवद्यति कह रहा है तो किसी निश्चित के लिए ही कह रहा है, हर किसी के लिए तो कहेगा नहीं। पहली बात तो यह कि वो हवी होनी चाहिए, जबकि हवी दे रहा है वहां पर तो होनी तो हवी ही चाहिए। यह हमें कैसे पता लगा कि हवी ही होनी चाहिए, क्योंकि उस प्रसंग में जानते हैं कि भाई आहुति दे रहे हैं तो हवी ही होनी चाहिए, वचन नहीं है, और प्रसंग से अपने आप पता लगता है कि भाई उसी के लिए कह रहे हैं। अब हवी भी कौन सी हो, जो पुरोडाश प्रचलित आ रहा है जिससे पहले आहुति दी जा चुकी है वो ही लेना है, या कोई नया पुरोडाश लेकर के नया पुरोडाश बनाया वो भी हवी के लिए तो है, हवी द्रव्य तो है ही वो पुरोडाश, उसके उत्तरार्ध से लेना चाहिए, ये फिर भी संदेह रहता है। तो इन्होंने कहा कि जो निकटस्थ जो चीज होती है उसके साथ में ये जुड़ जाएगा, उत्तरार्धात अवद्यति, जो सामने है हमारे सामने वो भी आहुति दे दी और इसके उत्तरार्ध से लेकर के वो कर रहा है, तो ये सन्निहित से हमें पता लगा, मूल से नहीं पता लगा। न अमुष्य द्रव्य से ही थी, यानी उत्तरार्ध मात्रम ही सुष्टुकृते श्रूयते, श्रूयते वचने उच्यते, वचन में केवल इतना ही कहा, यह नहीं कहा जा रहा है कि किससे, बस उत्तरार्ध से केवल कहा जा रहा है। न अमुष्य द्रव्य से ही थी, किस द्रव्य का होगा ये श्रुति तो कह नहीं रही है वहां पर, तो जब श्रुति नहीं है तो हमारे को अर्थ कहां से आएगा, प्रकरण आदि से आएगा, जो अन्य प्रमाण है उनमें से कोई ना कोई हमारे को उपलब्ध होगा। तो यहां पर न च एतावता व्यवहारो भवति, ये भी कहा कि अगर इतना कह दिया उत्तरार्धात अवद्यति, इससे कोई व्यवहार सिद्ध हो जाएगा क्या? जब वचन कहा गया है तो किसी न किसी व्यवहार सिद्ध के लिए, कर्म के लिए कहा गया है तो व्यवहार तो सिद्ध होना ही चाहिए, हम यूं छोड़ नहीं सकते इसको। अब व्यवहार करने लगेंगे तो कहां से लेंगे, अभी तब समस्या आएगी। जिसको व्यवहार नहीं करना है उत्तरार्धात अवद्यति, ठीक है उत्तरार्धात अवद्यति व्यवहार तो करना नहीं है, उसके लिए तो ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा। प्रश्न तब खड़ा होगा क्योंकि ये व्यवहार के लिए, और व्यवहार करेगा तो सर्वो ही कस्यचित उत्तरार्धा, किसी न किसी का कोई ना कोई तो उत्तरार्ध होता ही है, फिर किससे लेंगे, ये व्यवहार की कठिनाई आएगी। स एष सन्निहितम अपेक्षते, अब ये जो वचन है ये सन्निहित की अपेक्षा करते हैं, जो आसपास में होगा संबद्ध होगा, जो चीज सामने है जिसको सामने देखते हुए ये वचन बोला जा रहा है उसका ग्रहण हो जाएगा। व्यवहार में एक इसमें साधना में या तो योग दर्शन और ये सब जो चीजें हैं इसमें यदि केवल हम शास्त्र शास्त्र को पढ़ते चले जाते हैं ना तो प्रश्न नहीं खड़े होते इतने। जब वो व्यक्ति अपने जीवन में उतारने लगता है ना उसको कि चलो मैं ये करूंगा, तो उसको दसियों बीसियों पचासों प्रश्न खड़े होंगे। अब सामान्य रूप से सुन लिया, वही सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, और सामान्य कि हाँ भाई दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ये एक जो सामान्य अर्थ ले लिया और वो बस चल रहा है, उसको कोई प्रश्न नहीं खड़ा होगा। और जो हर बात में ये सोचने लग जाएगा अच्छा इसमें हिंसा है या नहीं है, मैंने कहीं यहां तो हिंसा नहीं कर दी, अब इसको हिंसा मानू या नहीं मानू, ये तो ऐसी स्थिति थी, मैं इसको और क्या उपाय है, ये तो करना ही पड़ेगा, इसको हिंसा माने या ना माने। व्यवहार में जब व्यक्ति उतरेगा तो उसको बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे, अवश्य ही आएंगे, और तभी वो मूल चीज समझ में भी आती है विस्तार से अगर उसमें उतरते हैं। तो न चाहिए तब तब व्यवहार होगा होती। ठीक है, हो गया ये। इससे अगले पृष्ठ पर 1225 हिंदी में जो व्याख्या है, अंतिम व्याख्या नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ, तो यह कर्मार्थ लौकिक भाग के समान होता है। इस पंक्ति से क्या कहना चाहते हैं? यदि आग्नेय के उत्तरार्थ से ऐसा कहते हैं तो ये एक इसका जो मूल है, यदि आग्नेय से उत्तरार्थात इत्युच्यते ततो अस्ति कर्मार्थेन भागेन सादृश्यम इदम् तद आग्नेयम् हव्यम् यत् किल वहसि इति। एक मिनट, ये पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी का है। कर्म कुर्वतो भागो अयम् उत्तरार्थात इति स्तुतिर् भवति। यदि आग्नेयस्य उत्तरार्थात् इत्युच्यते ततो अस्ति कर्मार्थेन भागेन सादृश्यम् इदम् तद् आग्नेयम् हव्यम् किल वहसि इति तत्र सति सादृश्ये स्तुतिरुपद्यते। देवों को हवि पहुंचाना रूप कर्म करते हुए सृष्टिकृत का यह उत्तरार्थ से कहा भाग है, यह स्तुति है। यदि आग्नेय के उत्तरार्थ से ऐसा कहते हैं तो यह कर्मार्थ लौकिक भाग के समान होता है। जो तो सृष्टिकृत आग्नेय हवि को अग्नि के लिए प्राप्त कराता है, इससे यह तेरा भाग है, सदृश होने पर स्तुति होती है। इसमें इन्होंने जो लिखा है 31 में कर्म कार्यात् कर्म निमित्तश्च सृष्टिकृतो भागः इति श्रूयते कथम देवा वै सृष्टिकृतम् अपूर्वन् हव्यम् नो वहति यो सो अब्रवीत वरम वृणई भागो में अस्तु इति वृणीष्व इति अपूर्वन् सो अब्रवीत उत्तरार्धात् एव मह्यम् सकृत् सकृत् अवद्यात् इति। तो कर्म कुर्वतो भागो अयम् उत्तरार्धात् इति स्तुतिर्भवति। यदि आग्नेय से उत्तरार्धात् इत्युच्यते ततो अस्ति कर्मार्थेन भागेन सदृश्यम् इदम्। कर्मार्थ लौकिक भाग इतना तो ऐसा कुछ ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। यदि आग्नेय के उत्तरार्ध से ऐसा कहते हैं यानी कर्मार्थ को खोलते हुए लौकिक शब्द लिखा है इन्होंने, कर्मार्थ लौकिक भाग के समान। हाँ बोलिए आचार्य जी, आपने यहां पर इस तरह से व्याख्या की थी कि जो ये सृष्टिकृत है तो जो आग्नेय प्रोडाश है उसी के एक भाग से हम सृष्टिकृत की आहुति दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लौकिक उदाहरण हो कि जो भोजन प्रधानमंत्री के लिए है तो उसी के एक भाग से किसी दूसरे को खिलाया जा रहा है तो ये उसकी स्तुति का कारण बन जाता है भोजन की। हाँ नहीं, स्तुति तो ठीक बात है। वो तो यदि आग्नेय से उत्तरार्धात इत्युच्यते ततो अस्ति कर्मार्थेन भागेन सादृश्यम इदम् तद आग्नेयम् हव्यम् यत्किलपहसिति तत्र सति सादृश्य स्तुति उत्पद्यते। यानी ये तो कहना ठीक है वही होगा तो स्तुति होगी उसकी, इतना तो ठीक है। अब इसका हिंदी में यदि आग्नेय के उत्तरार्थ ऐसा कहते हैं तो यह कर्मार्थ लौकिक भाग के समान होता है। इसको लोक का उदाहरण इन्होंने हिंदी में लिखा है, इन्होंने लौकिक वैसे नहीं, ऊपर तो ऐसा कुछ लौकिक नहीं लिखा, लेकिन टीकाकारों ने किया होगा तो इन्होंने लौकिक शब्द लिखा है। तो लोक में भी ऐसा देखा जाता है ऐसा मान करके, मूल बात तो खैर वो है ही कि जो कर्म के लिए था वही मेरे को भी मिले, वही वाला मेरे को भी मिले, ये तो स्तुति हो गई। तो यदि आग्नेय के उत्तरार्थ से ऐसा कहते हैं तो यह कर्मार्थ लौकिक भाग के समान होता है। लौकिक का मतलब या तो जनता में यानी शास्त्रीय उदाहरण नहीं लौकिक ले रहे हैं, या तो जैसा व्यवहार में हो रहा है उसके अनुसार लौकिक भाग के समान होता है। ठीक है, इसके इतना इसका स्पष्ट नहीं, इनके लौकिक लिखने का क्या तात्पर्य ये स्पष्ट नहीं है। अन्य प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 1246 पर 17वां अधिकरण है। हाँ, उपभृति चतुर्गृहित द्वय विधानार्थता अधिकरणम। हाँ, तो इसमें जो पूर्व पक्षी ने चतुर्गृहित को एक रूढ़ी संज्ञा के रूप में प्रस्तुत कर दिया था कि उसमें केवल एक बार का गृहित बचा हुआ है तब भी उसकी संज्ञा वह चतुर्गृहित ही लेकर चल रहा है और उसकी अल्पता आदि भी दिखा रहा है, इसका कहीं भी खंडन सिद्धांति ने नहीं किया है। यदि इसे रूढ़ी मान ले तो आगे जो फिर वो अष्ट संज्ञा ली है अष्ट गृहित करके वह भी रूढ़ी होगी, पर 4×2 यानी 2×4 है, इस तरह यौगिक उसका अर्थ नहीं लेना चाहिए, ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं लेना चाहिए, मतलब आप सामने ये दिखा रहे हैं पूर्व पक्षी की, पूर्व पक्षी जैसे चतुर्गृहित ये संज्ञा ले रहा है यानी रूढ़ी मान करके आप बोल रहे हैं, तो ऐसे अष्ट भी वहां पर अष्टगृहित भी रूढ़ी हो जाएगी, तो फिर सिद्धांति उसका द्वे चतुर्गृहिता गृहिते ऐसे या दो चतुर्गृहित हैं इस तरह से कथन नहीं कर सकता, अगर रूढ़ी माने तो जो का तू मानना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, सिद्धांति उसको मान तो नहीं रहा है, पूर्व पक्षी ने जिस तरह से चतुर्गृहित शब्द का प्रयोग किया है उसका सीधे सीधे खंडन करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो अष्टगृहित है, वो 2× चतुर्गृहित है, इसकी पुष्टि के लिए उसने अन्य प्रमाण दे दिए हैं बस उतने मात्र से, क्योंकि पूर्व पक्षी ने जिस ढंग से कहा वो एक बस युक्ति एक ऊहा जैसी है, वो कोई ऐसा पुष्ट प्रमाण नहीं है कि इसी आधार पर हमें ये करना चाहिए। इससे वो चतुर्गृहित का मतलब अल्प ले रहे हैं, अल्प है तो कोई बढ़ा हुआ अधिक भी होना चाहिए और वो अधिक फिर अष्ट है, ऐसा करके बड़ी परोक्ष ढंग से वो घुमा करके बात को ला रहे हैं, ये कोई प्रमाण नहीं, बहुत हल्का प्रमाण है। उसकी जगह पे अष्टगृहित का मतलब क्या होता है वो उन्होंने सिद्धांती ने मुख्य प्रमाणों से बता दिया, इसलिए वो स्वतः खंडित हो गया है। अब है कि ये जो चतुर्गृहित शब्द बोल रहा है पूर्व पक्षी, एक चम्मच जो बचा हुआ घृत है उसको भी चतुर्गृहित कह रहा है, तो सामान्य रूप से तो ठीक ही है, अनवर्त संज्ञा कह सकते हैं कि 4× लेने से जो लिया गया है ऐसा, तो उसका जो एक भाग है वो भी चतुर्गृहित ही कहलाएगा, सामान्य रूप से हम कह ही सकते हैं भाई ये फला गाय का दूध है, अब फला गाय का दूध है मान लो उसने 5 लीटर दूध दिया, ये उस गाय का दूध है तो इसका मतलब उस गाय का पूरा दूध है, उस संदर्भ में हम बोल सकते हैं भाई इस गाय का दूध है इतना पूरा 5 लीटर, अब उसमें से 1 लीटर बचा हुआ है 4 हटा लिया, बोले ये किसका दूध है, न उस गाय का दूध है, उसी गाय का दूध कहलाएगा, वो उसका अंश भी उसी का कहलाएगा। तो ये जो चतुर्गृहित एक प्रकार की क्रिया हुई 4× करके जिस घृत को लिया गया, अब वो 4 अलग अलग घृत नहीं देख रहा है, 4 अलग अलग चम्मच का नहीं ले रहा है, नहीं तो चतुर्गृहित संज्ञा करेंगे किसकी, हम अनवर्त होते हुए भी ये संज्ञा की जा रही है तो ये किसकी संज्ञा करेंगे चतुर्गृहित, किसी एक एक चम्मच की तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन सम्मिलित घृत की हमने चतुर्गृहित संज्ञा कर दी, और ऐसे में उसका जो एक भाग है उसकी भी वही संज्ञा बन जाएगी यदि उतना ही बचा हुआ है तो, उतना बचा हुआ है तो मान लो आप जैसे घी तेल को बार बार कढ़ाई पे पकाते हैं तो वो खराब हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है, तो जैसे कहते हैं भाई ये एक ही बार बनाया हुआ है, एक बार पकाया हुआ, एक बार चढ़ाया पूड़ियां बनाई और वो तेल है, ये 4-5 बार पक चुका है, तो चार पांच बार पका हुआ जो तेल है, अब उसमें से उस चार पांच बार पकने के बाद जो बचा था वो तो था ज्यादा, अब उसको हमने हटा दिया, अब जो थोड़ा सा भी बचा है उसको भी तो हम यही कहेंगे कि ये चार पांच बार चढ़ चुका है, ये ऐसा तेल हो चुका है, इसको काम में मत लो अब। तो वो सारा का सारा भी चार पांच बार चढ़ा हुआ था और उसका एक भाग भी चार पांच बार चढ़ा हुआ है, उस क्रिया से युक्त हो गया। तो ये चतुर्गृहित रूप जो क्रिया हुई थी वो संज्ञा वहां पर लेकर के पूर्व पक्षी कह रहा है, अब उसका अल्प अर्थ ले रहा है वो, तो सीधे सीधे तो खंडन नहीं किया लेकिन खंडन हो गया है ऐसा मान के चलिए। हाँ। और कोई ओम आचार्य जी पृष्ठ संख्या 1213 पर, हाँ, दसवें अधिकरण में ऊपर से तीसरी पंक्ति में जो ये वचन उद्धृत किया है उसके ऊपर 8 लिखा हुआ है, तो इसके लिए जी 4 होना चाहिए। हाँ, 1213 पृष्ठ पर अधिकरण 10 भाष्य की तीसरी पंक्ति में बीच में जो संस्कृत का वाक्य लिखा हुआ है उसके अंत में 8 लिखा हुआ है, वो 8 का मतलब है पाद टिप्पणी में 8वें संख्या पे जो उद्धरण कुछ वचन लिखा हुआ है, तो 8 तो नीचे है ही नहीं, ये चौथे से संबंधित है। ऊपर 3 आ चुके हैं, सप्तमम पदम गृह्णाति, ये 3 आया है, 1, 2, 3 आ चुके हैं, तो ये चौथा ही होगा। ठीक है, यहां 4 संख्या ऊपर लिख लेनी चाहिए। हाँ, दूसरा जी पृष्ठ संख्या नहीं, इसी में फिर ये 1213 पर इसमें भाष्य की अंतिम पंक्ति देखिए, एक निष्पत्ति है सर्वम समम स्यादिति, इसके पहले इन्होंने 4 संख्या लिख दी है, तो नीचे तो कुल ही 4 टिप्पणियां हैं और ऊपर वाली टिप्पणी हमने तेन अक्षम उपांज्यात इसको चौथी दे दी है, तो इसके लिए कौन सा आएगा, तो इसके लिए 5 संख्या आनी चाहिए, तो नीचे 5वीं संख्या लिखेंगे, और 5वीं का मतलब क्या है, तो ये सूत्र है 4122, तो यहां पर नीचे 4122 भी टिप्पणी में भी लिख लेंगे। हाँ, और पृष्ठ संख्या 1215 पर 11वां जो अधिकरण है, हाँ, उसका जो विषय वाक्य है प्रोडाश कपालेन तुषान उपवपति, हाँ, तो इस वाक्य से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां पर प्रोडाश कपाल का जो प्रयोजक है वो तुष है, वाक्य से पता चल रहा है, और यहां पर जो सिद्धांति ने 1216 पर 26वें सूत्र के भाष्य में जो प्रथम पंक्ति है वहां पर समाख्या से सिद्ध किया, तो क्या ऐसा माने कि यहां पर समाख्या वाक्य से बलवान होकर के उत्तर दिया है, मतलब आपका ये कहना है कि पुरुराश कपाले ना तुषान उपवपति, तुषान यहां पर द्वितीय विभक्ति है और पुरुराश कपाले ना यहां पर तृतीय विभक्ति है, तो पुरुराश कपाल तृतीय है ये करण को बता रहा है, इसके द्वारा तुषों का अनुवपन किया जा रहा है, उपवपन किया जा रहा है, तो तुष प्रधान हो जाएंगे तो तुष प्रयोजक हो जाएंगे, वाक्य से तो ये पता लगता है। ठीक है, पुरुराश कपाल और तुष के बीच में संबंध अगर देखा जाए तो ये तुष का उपवाप प्रयोजक होगा पुरुराश कपाल का। ठीक है, ये वाक्य से हमारे को पता लगता है। सिद्धांति ने जो उत्तर दिया है उसने कहा कि इसी वाक्य में ये जो पुरुराश कपाल शब्द है जिसको आप तृतीय विभक्ति से ले रहे हो, तो ये कपाल के आगे पुरुराश शब्द क्यों लिखा हुआ है, पुरुराश शब्द क्यों लिखा हुआ है, कौन सा कपाल, यदि कोई सामान्य कपाल लिया जाता कपाले न तुषान उपवपति ऐसा अगर कहते और उस कपाल का किसी और से संबंध पहले से जोड़ा नहीं गया होता तब तो आप तुषान उपवपति वहां पर प्रयोजक मान सकते थे, लेकिन ये कपाल कौन सा है, पुरुराश कपाल, अभी पुरुराश बना नहीं है, कपाल के साथ में कृत रूप में अर्थ नहीं जुड़ा है, जैसा कि इन्होंने आगे भी लिखा है सिद्धांती ने भाष्य में ये जो लिखा है कथम एतत् पुरोडाशस्तावत् तस्मिन् काले नास्ति, फिर भी उसको कपाल को पुरोडाश कपाल कह रहे हैं, है तो नहीं, तो तेन वर्तमान संबंधः कपालेन येन वर्तमान संबंधः कपालेन स्यात्, वर्तमान में तो संबंध है नहीं इसका, तेनैव हेतुना न भूतः, और पहले भी नहीं था क्योंकि उसका बना हुआ भी अभी नहीं है, पहले भी नहीं था, स एष कपालस्य पुरोडाशेन भविष्यता संबंधः, भविष्य में होने वाला संबंध है, तुष से पहले संबंध हो रहा है लेकिन ये कपाल कौन सा वाला है, भविष्य में होने वाले कपाल से जुड़ा भविष्यता संबंधश्च तन्निमित्तस्य भवति, ये जो भविष्य में होने वाला संबंध है वो क्यों कहा गया है, कि ये कपाल पुरुडाश के लिए है भविष्य में, वो ये कपाल है, उसके तन निमित्तकता बताई जा रही है, यानी पुरुडाश उस कपाल का प्रयोजक है, तुषानुवाप उसका प्रयोजक नहीं है, इसी वाक्य से सिद्ध हो रहा है। तो इस वाक्य में भी अभी प्रतीति क्या हो रही है, जो उन्होंने अभिधान संबंध कहा तो यह लगता है कि भाई ये तो हो गई समाख्या, अर्थाभिधान हो गया, ये तो समाख्या हो गई, समाख्या लेकर के चल रहे हो ना, अर्थाभिधानम प्रयोजन संबंधम अभिधानम यस्य, अभिधान मतलब संज्ञा होती है और संज्ञा उसको समाख्या के अंदर लेकर के बोल रहे हैं। तो सामान्यतया तो वाक्य बलवान होता है समाख्या से, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या, लेकिन यहां जो ये समाख्या है इसी वाक्य में हम देख रहे हैं, इस वाक्य में पुरुडाश कपाल इस शब्द को छोड़ करके तो हम अर्थ नहीं कर सकते। अगर ये कहें कि कपाल तुष अनुवाप के लिए है, ये कब कह सकते हैं, जब केवल अकेला कपाल शब्द होता, कपाल के साथ में पुरुडाश कपाल ये विशेषण जुड़ा हुआ है, समस्त पद है उससे जुड़ा हुआ है ये, तो इससे ये पता लगता है। तो वाक्य से तो पुरुडाश कपाल का संबंध पुरुडाश से भी, वाक्य से भी पता लगा, वाक्य भी क्या कहो ये तो सीधे श्रुति से उसी शब्द से पता लग रहा है, किसी और शब्द को के साथ हमारे को जाने की जरूरत ही नहीं है। कपाल तुष्क अनुवाप के लिए है ये तो हमारे को वाक्य से पता लग रहा है, क्योंकि अनेक शब्दों को हम आपस में जोड़ करके फिर ये संबंध निकाल रहे हैं, लेकिन पुरुडाश कपाल अपने आप में समस्त है, तो कपाल का संबंध पुरुडाश से जुड़ ही चुका है पहले से, यद्यपि भावी संज्ञा है लेकिन फिर भी यहां पर जुड़ चुका है। तो इसी वाक्य में ये कथन होने से ये अब यहां पर बहुत बलवान बन रहा है, क्योंकि वाक्य का अर्थ हम किसी शब्द को छोड़ करके नहीं ले सकते। पुरुडाश कपाल मतलब पुरुडाश कपाल ये अर्थ लेते हुए हम तुष के साथ में जोड़ेंगे, ना कि कपाल मात्र का संबंध उससे जोड़ देंगे, इसलिए यहां पर ये बलवान है, ये वाक्य ही कह रहा है। तो यूं कहो कि वाक्य और उसके साथ में श्रुति ले लो, या तो ये स्वयं साक्षात वचन कह रहा है, तो इसलिए वही बलवान होगा यहां पर। तुष को इतने द्वितीय विभक्ति मात्र से उसको प्रयोजक नहीं कह सकते, जैसे कि हम लौकिक वाक्य कहें कि राम का घर, राम के घर में श्याम विश्राम कर ले, राम के घर में, या तो श्याम को विश्राम के लिए राम का घर दे दो, राम राम के घर को ऐसा कुछ हम बोल दें, तो राम का घर श्याम के विश्राम के लिए है ऐसा अगर बोल दिया जाए, तो जो राम का घर है वो श्याम के विश्राम के लिए होते हुए भी, श्याम उसमें विश्राम भी करेगा, और इन दोनों में देखा जाए तो राम का घर श्याम के लिए है ये भी हमारे को स्पष्ट पता लग रहा है, लेकिन फिर भी राम का घर श्याम के लिए उस रूप में नहीं है कि श्याम राम के घर का प्रयोजक नहीं है, कि श्याम के लिए वो राम का घर बना था ऐसा नहीं कह सकते आप, वो तो राम का घर है इसी से पता लग रहा है कि वो घर राम के लिए है, राम का बनाइए, तो गौण रूप से थोड़ी के चलो इससे ये भी कर लो, उसका विश्राम आज यहां हो जाएगा, अतिथि है यहां रुक जाएगा, तो ऐसे ही ये पुरुडाश कपाल बलवान रहेगा ही वहां पर। हाँ तो आगे नया पाठ देखते हैं, चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाद, पृष्ठ संख्या 1252। तो मीमांसा दर्शन चतुर्थ अध्याय द्वितीय पाद और उसका प्रथम अधिकरण, शीर्षक है स्वरोष छेदनादि अप्रयोजकताधिकरणम्। स्वरोह, स्वरु एक टुकड़ा होता है, जो यूप को बनाते समय पेड़ का जो डंडा होता है उससे यूप बनाते हैं, खड़ा होता है, यूप को बनाते समय उसको छीलते हैं, जिस समय पहली बार उसको छीलते हैं तो जो पहला टुकड़ा निकलता है उसको स्वरु बोलते हैं। काटने पे कहीं से भी छीलते हैं तो तक्षण तो करना ही पड़ेगा, तो उसको काटते समय जो पहला टुकड़ा शक्ल निकल करके आता है उसको स्वरु नाम से कहते हैं। यहां पर उसका अपना प्रयोजन है, उसके कुछ कार्य हैं, वो भी भाष्य में स्पष्ट हो जाएगा। तो स्वरु के छेदनादि अप्रयोजकताधिकरणम्, जो पेड़ का पड़ा डंडा डाली तना लिया जिससे कि यूप बनना है, तो उसमें छेदन आदि वहां पर किए जाएंगे। तो प्रथम जो वार किया गया उससे वो छेदन हुआ और उससे एक टुकड़ा निकला, तो वो जो छेदन है उसका प्रयोजक ये स्वरु है अथवा तो यूप है, ये यहां पर चर्चा चलेगी। हालांकि प्रथम छेदन से ही वो स्वरु बन रहा है, लेकिन इनका कहना है कि ये जो छेदन है उसका प्रयोजक स्वरु नहीं है। स्वरोह स्वरू के छेदन आदि अप्रयोजकता अधिकरण, स्वरू छेदन आदि का प्रयोजक नहीं है यहां पर, ठीक है। यद्यपि वो उसके लिए दिख रहा है, वचन में भी दिख रहा है, वो सब चर्चा चलेगी अभी, लेकिन फिर भी वो प्रयोजक नहीं है उसके लिए, उससे वो हो रहा है लेकिन फिर भी वो प्रयोजक नहीं है। भाष्य देखे, अस्थि ज्योतिषो में पशु अग्नि शोमीय यो दीक्षितो यदग्नि शोमियम पशुम आलवते। तो ज्योतिषोम में अग्निशोमीय पशु है, अग्नि और सोम देवता वाला पशु है, और उस संदर्भ में ये वचन है कि जो दीक्षित अग्निशोमीय पशु का आलभन करता है। इति तत्रेदम आमनातम, वहीं पर इसी प्रकरण में ये भी कुछ वाक्य पढ़े गए हैं। खादिरे बधनाति, पालाशे बधनाति, रोहित के बधनाति इति। खादिर मतलब खदिर वृक्ष वाला जो यूप है उसमें बांधता है पशु को, पलाशे पालाशे पलाश वृक्ष ढाक होता है उससे बनाता है, रोहित के रोहिड़ा होता है, रोहितक वृक्ष होता है एक, उसके यूप पर बांधता है। यानी इन काष्ठों के नाम आए यहां पर, यूपों से संबंधित काष्ठ विशेषों के नाम आए हैं। रुको इसको, तो वहीं जब ये वचन कहे गए खादिरे बधनाति, पालाशे बधनाति, रोहित के बधनाति इति। अब इसके भी पास में एक और वचन कहा है, तत्सन्निधो इदम अपरम आमनायते। ये एक और अतिरिक्त वचन उसकी सन्निधि में ये पढ़ा गया है, जो कि हमारा यहां का चर्चा का विषय बनेगा। स्वरुणा पशुम अनक्ति यूपस्य स्वरुम करोति इति। स्वरू के द्वारा पशु को स्निग्ध करता है, उस पर लेप करता है, घी लगाता है उसको, जैसे हाथ से लगा देते हैं हम, वो स्वरू से लगाते हैं, उसके माथे के ऊपर स्नेहन करते हैं पशु के, एक बात हो गई। और यूप से स्वरूम करोति, यूप का स्वरू करता है, ये यूप से स्वरूम करोति इसी वाक्य के ऊपर काफी चर्चा चलेगी। ये यूप से स्वरूम करोति का क्या मतलब है? प्रक्रिया हमें पता ही है कि उस वृक्ष का कांड लेंगे और उसको विभिन्न तक्षण जोषण जोषण तक्षण आदि क्रियाएं करके और उसका यूप बनाएंगे, और उसके पहले टुकड़ा जो हुआ है उसको स्वरु कहते हैं। अब कहते हैं यूप से स्वरूम करो, तो इसका क्या अर्थ हुआ? यूप का स्वरु करता है, यूप का, अगर यूं सीधे सीधे हम षष्ठी विभक्ति लें तो यूपस से यूप का स्वरूम करोति, स्वरूम यहां पर द्वितीय विभक्ति एक वचन है, और करोति करता है, करने वाला कोई और है, पुरुष है कोई भी करता है, यूपस से स्वरूम करोति, इसका क्या मतलब है इस वाक्य का? भाष्य देखिए, इस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि अथ इदानीम संदेयते किम भेदेन यूपात स्वरूर उत्पादयितव्य उत यूपम क्रियमाणम अनुनिष्पन्न शक्लो गृहितव्य। ये जो स्वरू का निर्माण है उसके लिए भेदेन यूपात, भिन्न रूप से क्रियाएं करते हुए यूप से स्वरू का उत्पादन करना चाहिए, यानी कोई भिन्न यूप हो उसको काटते हुए, उसका यूप बना रहे हैं उसका काटते हुए उससे जो स्वरू बने उसका प्रयोग करना चाहिए। भेदेन यूपात स्वरूर उत्पादयितव्य, इसके दो तरह से अर्थ किए जाते हैं। जो अभी यूप बनने वाला है उसके अतिरिक्त कोई काष्ठ लेकर के, तना लेकर के फिर उसको काट के उसका भी यूप ही बनाया जाएगा, लेकिन वो भिन्न यूप होगा, यहां काम में आने वाला नहीं, कोई दूसरा यूप होगा, उसका टुकड़ा लिया जाए। दूसरी बात कि यूप तो वही है, यानी काष्ठ तो कांड तो वही है, और उसके जो तक्षण जोषण आदि तक्षण आदि कर्म किए जाएंगे, तो यूप के जो तक्षण आदि हैं वो अलग और स्वरू बनाने के लिए जो तक्षण आदि है वो अलग। अभी ये अर्थ है, एक तो है कि तक्षण करते हुए तक्षण तो यूप के लिए किया जा रहा है, लेकिन उस यूप के लिए किए जाने वाले तक्षण से जो पहला टुकड़ा निकला उसको हमने स्वरूप कह दिया। अब ऐसे में जो ये तक्षण किया गया वो यूप के लिए है, यूप उसका प्रयोजक है, न कि स्वरूप उसका प्रयोजक है। अब इसमें स्वरूप को भी प्रयोजक बनाने की दृष्टि से अगर कथन करें तो एक तो ये कर सकते हैं कि यूप तो वही है, यानी जो काष्ठ है कांड है वो तो वही है, लेकिन पहला जो तक्षण किया गया वो तो स्वरूप के लिए था और जो बाद के तक्षण किए गए वो यूप के लिए हो गए। यानी तक्षण को अलग अलग दो भागों में बांट दिया, तो ऐसे में जो पहले वाला तक्षण था वो तो स्वरूप के लिए हो जाएगा, यानी स्वरूप उसका प्रयोजक बन जाएगा और बाकी के जो तक्षण आदि हैं उनका प्रयोजक यूप बन जाएगा, दोनों यानी स्वरूप ही प्रयोजक बन जाएगा। एक तो इस शैली से स्वरूप को प्रयोजक बनाने के लिए व्याख्या की जा सकती है। दूसरा है कि काष्ठ कांड एक और अन्य लिया जाए, जिस कांड से यूप बनेगा उसके अतिरिक्त एक कांड और लिया जाए और उसका भी यूप बनाया जाए और उसका जो प्रथम टुकड़ा है उससे स्वरूप बनाया जाए। उस दूसरे यूप का क्या करेंगे वो एक अलग बात हो गई। तो अब ऐसे में यूपस से स्वरूप करोति भी घट रहा है और ये जो तक्षण किया जा रहा है वो किसके लिए होगा, स्वरूप के लिए होगा, ऐसे में स्वरूप प्रयोजक बन जाएगा। और यूप के लिए जो तक्षण आदि किया जाएगा, जिस यूप का प्रयोग वहां पर याग में किया जाएगा वो तक्षण आदि का प्रयोजक, उन तक्षण आदि का प्रयोजक वो यूप हो जाएगा। तो किम भेदेन यूपात स्वरूप उत्पादयितव्य उत यूपम क्रियमाणम अनुनिष्पन्न शक्लो ग्रहितव्य, अथवा दूसरा पक्ष जो है उत यूप को करते हुए, यूप का मतलब है ये वो ही यूप जो कि याग में काम में आने वाला है उसको करते हुए, क्रिया करते हुए को जो अनुनिष्पन्न उसी के साथ साथ ही जो उत्पन्न हो जाता है ऐसा जो शक्ल है वो ग्रहण करना चाहिए। तत्रेदम तावन्नः परीक्षम, बोले इसके लिए हमारे को ये परीक्षा करनी चाहिए, परीक्षितव्य है। किम छेदनादि उत्पत्ते है प्रयोजक स्वरूप, क्या ये स्वरूप छेदनादि की उत्पत्ति का प्रयोजक है उत अप्रयोजक है, अथवा अप्रयोजक है। यानी पिछला जो संशय था कि ये भिन्न यूप से करना चाहिए अथवा उसी यूप से करना चाहिए, बोले इसका निर्णय तो तब हो सकता है जब पहले हमें पता लगे कि ये जो छेदनादि की उत्पत्ति है कर्म है स्वरूप उसका प्रयोजक है या नहीं है। यदि स्वरूप उसका प्रयोजक है तो भिन्न यूप से किया जाएगा, इस यूप से नहीं किया जाएगा। तो किम छेदनादि उत्पत्ति प्रयोजक है स्वरूप उत अप्रयोजक है, तो ये पहले विचार करना चाहिए। उसी को खोल रहे हैं, प्रयोजकश्चेत भेदेन यूपा निष्पाद्येत, यदि स्वरूप प्रयोजक है तो भेदेन भिन्न कांड से उसको करना चाहिए, निष्पन्न करना चाहिए। प्रयोजकश्चेत भेदेन यूपात निष्पाद्येत, भिन्न यूप से उसका उत्पत्ति करनी चाहिए, निष्पादन करना चाहिए। न चेत प्रयोजको यूपम निष्पद्यमानम अनुनिष्पन्न शकलो ग्रहिष्यते इति, और यदि वो प्रयोजक नहीं है तो फिर जो मुख्य यूप है उसको बनाते हुए जो अनुनिष्पन्न उसके साथ साथ उत्पन्न जो टुकड़ा है उसी को ही ग्रहण कर लिया जाएगा। स कथम प्रयोजक है सैत कथम व न प्रयोजक है इति। अब मूल प्रश्न के समाधान के लिए था कि भाई इसको प्रयोजक हो तो ऐसा, अप्रयोजक हो तो ऐसा, भाई ये कैसे निर्णय करेंगे कि स्वरूप प्रयोजक है या अप्रयोजक है। तो स कथम प्रयोजक है सैत कथम व न प्रयोजक है इति, तो उसके लिए कह रहे हैं यदि ऐसा वचन व्यक्ति है, ये जो हम वचन पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उसके आधार पर वचन व्यक्ति मतलब अर्थबोध जो हमें हो रहा है, वचन क्या कह रहा है। ये पिछले जो था स्वरुणा पशुम अनक्ति और यूपस से स्वरूम करो थी, इसको लेकर के यहां पर है कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। वास्तव में अगर ऐसा अर्थ करोगे तो ये होगा, ऐसा अर्थ करोगे तो ये होगा, ये कहना चाह रहे हैं। और फिर अर्थ का निश्चय करेंगे कि ये वाक्य कह क्या रहा है, उसके आधार पर प्रयोजक है या नहीं है ये निर्णय होगा। यदि ऐसा वचन व्यक्ति, ये पहला पहले वाली वचन व्यक्ति बता रहे हैं, दो बताएंगे इस पे, एक संख्या लगा सकते हैं कि स्वरू शब्द वाच्यम भाव्यते, स्वरू शब्द से जिसको कहा जा रहा है, स्वरू शब्द का जो स्वरू शब्द का जो वाच्य है, वाचक और वाच्य, तो स्वरू शब्द तो वाचक हो गया और उस स्वरू शब्द का वाच्य वो वस्तु यानी द्रव्य, स्वरू शब्द वाच्यम द्रव्यम भाव्यते, मतलब वो बनाया जा रहा है। ये जो वाक्य है ना, यूपस्य स्वरूम करोति, तो स्वरूम करोति इसका मतलब है स्वरू शब्द का जो वाच्य है वो टुकड़ा वो बनाया जा रहा है। करोति का मतलब भाव्यते, बनाया जा रहा है, किया जा रहा है। अगर ऐसी वचन व्यक्ति है तो स्वरू शब्द वाच्यम भाव्यते, ये वचन व्यक्ति है। अब पूछेंगे कि कथम, किस तरह से बनाया जा रहा है, इति कर्तव्यता क्या है, तो कहा जोषणादि ना इति कर्तव्यता विशेषण, इति कर्तव्यता तो चाहिए किसी न किसी तरीके से तो करना ही है, लेकिन कौन सी, जोषणादि, जोषण तक्षणादि। जोषण का मतलब वो हाथ से छूने का होता है, एक संकल्प करते हैं भाई हां इससे ये जोषण हो गया। इसको नीचे देखो, जैसे कि तीसरी टिप्पणी में देखिए, जोषणम नाम यूपारहम वृक्ष, यूपारह वृक्ष का जो यूप के योग्य वृक्ष है, ऐसा जो इन्होंने खदे खाद खदेर पलाश और रोहितक आदि कहे हैं, अथवा जिसको हमने चुना है वो यूप के योग्य जो वृक्ष है उसका, फिर ये मंत्र है तंत्वा जुषे वैष्णवम देव यज्ञायै, मंत्र से क्रियमाण स्पर्शन का है, इस मंत्र को बोलते हुए जो उसको स्पर्श करते हैं इसका नाम जोषण है। दूसरा इसके लिए मीमांसा कोश में मिलता है कि जोषणम, वैसे जोश प्रीति सेवन है जैसा अर्थ है ना प्रीति, तो जोषणम प्रीति पूर्वको यूपीय वृक्ष से लक्षण लक्षिततया सेव्यत्व निश्चय तच्च यूप धर्म, उसको प्रीति पूर्वक उस यूप विषय यूपीय वृक्ष को लक्षण लक्षी से उसके सेव्यत्व का निश्चय कि भाई हम अब आपको लेंगे, हम आपको ले लेंगे, अब इसको लेना है हमें, तो वो छूना ही उसके उसका होता है। जैसे पशु आदि बेचते हो कि भाई कौन लेगा और वो जाके एक पकड़ लेता है रस्सी को कि मैं लूंगा इसको, ये जो पहले हाथ लगा देता है भाई नहीं मैंने पहले हाथ लगाया मैं इसको लूंगा, वो हाथ लगाना एक तरह से स्वीकार करना होता है, निश्चय, अपने निश्चय को बताना होता है, सेव्यत्व का निश्चय कि हाँ मैं इसको लूंगा, मैं इसको खाऊंगा। जैसे कि रेल में जगह ढूंढते हैं वो जाकर के अपना कपड़ा रख देते हैं, या तो कुर्सी या हो बच्चे जाते हैं और वो कोई यहां बैठना चाहता है कोई वहां, जाकर के बोले बैठा नहीं है अभी, लेकिन चूलिया तो बोले नहीं ये मैंने पहले इसको चूलिया था अब ये मेरी कुर्सी हो गई मैं इस पे बैठूंगा। वो सेवित्व का निश्चय होता है प्रीतिपूर्वक कि मैं इसको चाहता हूं, उसको भी इसके स्वीकार किया और इसको यूप का धर्म माना है। इसमें भी चर्चा आती है कि जो छुआ ये किसका धर्म है, तो यूप के लिए है, यूप का धर्म है भाई, यूप को लेने से पहले आपको ये प्रीतिपूर्वक निश्चय करना नहीं ये मेरा है इसको मैं करूंगा, भावना पूर्वक करते हैं ना सारे काम नहीं मैं ये करूंगा, ये मैंने बस इनको चुन लिया मेरा ये है बस ऐसे। तो हाँ ये मैंने जोषण का अर्थ आपको बताया था, तो जोषणादिना इति कर्तव्यता विशेषेणा, तो स्वरू शब्द वाच्य को का निर्माण किया जाता है भाव्यते उत्पन्न किया जा रहा है, लेकिन कैसे, तो जोषणादि इति कर्तव्यता विशेषेणा इस प्रकार से ही उसको बनाया जा रहा है। तथा फिर कह रहे हैं स्वरुणा पशुम अनक्ति, और फिर उस स्वरू से पशु का अंजन करता है, अभ्यंजन करता है, स्निग्धता लगाता है। इति स स्वरूह इति अवगतो ग्रहिष्यते, अब यहां पर जो ये स्वरू है स्वर्णा पशु मनक्ति, ये अवगत स्वरू को लिया जा रहा है, कौन सा स्वरू, जिसका इसे इस तरह से निर्माण किया गया था इस रीति से। तो तथा स्वरुणा पशु मनक्ति इति स्वरूह इति अवगतो ग्रहिष्यते, जिसको पहले से पता है उस स्वरू का ग्रहण किया, यानी ये अनुवाद है, विधि नहीं की जा रही है इसमें, इसका अनुवाद है। तथा प्रयोजक, और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये स्वरूप उसका प्रयोजक है, जोषणादि तक्षणादि का प्रयोजक है, ये एक अर्थ हो गया। अथ इमं विज्ञायते, और अगर इसका ये अर्थ लिया जा रहा है तभी दूसरा अर्थ शुरू हो रहा है, स्वरुणा पशुम अनक्ति इति, स्वरू के द्वारा पशु का अभ्यंजन करता है। इति अनवगत स्वरू हो, यहां जो स्वरू है वो अभी पता नहीं है कि कौन है स्वरू, पहले वाले में क्या था, अवगत था कि स्वरू किसे कहते हैं ये है, अभी हमारे को सीधा वाक्य आ गया कि स्वरुणा पशु मनक्ति, लेकिन स्वरू क्या है ये नहीं पता है, अनवगत स्वरू है, यानी अनुवाद नहीं है इसका, पहली बार कहा जा रहा है, नया कोई शब्द आया है, विधि की जा रही है कि स्वरू से पशु का अभ्यंजन करता है। तो स्वरुणा पशु मनक्ति इति अनवगतः स्वरूप एतावत अवश्यम विज्ञायते अंजनम तेन क्रियते इति। यहां ये तो पता लग रहा है कि उसके द्वारा, उस स्वरू के द्वारा पशु का अभ्यंजन किया जा रहा है, लेकिन ये स्वरू क्या है ये नहीं पता लग रहा है हमें। स्वरुणा में तृतीय विभक्ति से पता लग गया कि इसका अंजन किया जाए, इससे अंजन अभ्यंजन किया जाएगा, अंजन किया जाएगा। तो एतावत अवश्यम विज्ञायते अंजनम तेन, तेन मतलब स्वरुणा क्रियते इति। और आगे इदम अपि यूपस्य स्वरूम करोति इति, ये जो दूसरा वचन है यूपस्य स्वरूम करोति इति, यूपैक देशम स्वरू कार्य अंजने विनियुक्ते इति ततो अप्रयोजकः। और ये जो दूसरा वचन है इसका कि यूप का जो एक देश है उसको स्वरू के कार्य में, कौन सा है स्वरू का कार्य, अंजने अंजन में विनियुक्ते इति व्यंजन विनियुक्त करता है ततो अप्रयोजकः। अगर यह कहा कि स्वरू का जो यूप का जो टुकड़ा है उसको पशु के अभ्यंजन में लगाता है तो वो स्वरूप प्रयोजक नहीं हो पाएगा तक्षण आदि का, क्योंकि वो तो यूप का टुकड़ा है, यूप वहां पर मुख्यता से आएगा, यूप वहां पर प्रयोजक बन जाएगा। तो दो दृष्टि से इन्होंने बात रखी। किम तावत प्राप्तम, अब इसमें कैसे निश्चय करेंगे वो आगे बताते हैं। इसमें पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। प्रथम सूत्र स्वरूह तु अनेक निष्पत्ति ही स्वकर्म शब्दत्वात्। ये जो स्वरूह है ये अनेक, अनेक मतलब है एक ही नहीं भिन्न कर्म से उसकी निष्पत्ति है, स्वकर्म शब्दत्व अपने कर्म को कहने वाला ये शब्द होने से। स्वरूप के वो स्व को उत्पन्न करता है, उसकी क्रिया शब्द की व्याख्या आगे करेंगे। ये तो स्वरस्तु अनेक निष्पत्ति है, भाष्य देखिए स्वरस्तु अनेक निष्पत्ति स्वकर्म शब्दत्वात्। ये सूत्र को जो का तुम इन्होंने लिख दिया है। अब स्वरूर न यूपेन एक निष्पत्ति ही स्यात्, न स्वरुस्तु अनेक निष्पत्ति है, यानी स्वरू का की उत्पत्ति यूप की उत्पत्ति के समान नहीं है कि जिस क्रिया से यूप की उत्पत्ति हो रही थी उसी क्रिया से स्वरू की उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं है। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, होती तो वही है, पर पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि स्वरूर न यूपेन एक निष्पत्ति स्यात्, यूप के समान यूप की जो निष्पत्ति है उसी वाला ये नहीं है स्वरूप, यानी भिन्न निष्पत्ति वाला है। अनेक शब्द का मतलब है समान नहीं है, भिन्न है। यूपम अनपेक्षमाणस्य स्वरोर जोषणादिना उत्पत्ति, यूप की अपेक्षा न करते हुए स्वरू की जोषणादि के द्वारा उत्पत्ति होवे। इस पक्ष में जब यूप निर्माण के लिए जो तक्षण किया गया और तब जो टुकड़ा निकला ऐसा कहेंगे तो इसका मतलब है कि यूप की अपेक्षा करते हुए जो जोषणादि तक्षणादि किए गए उससे स्वरू की उत्पत्ति हुई है। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि यूपम अनपेक्ष मानस्य, मतलब यूप बनाना है इसलिए वो तक्षण नहीं किया गया था, तब उस तक्षण से जो स्वरू की टुकड़ा निकला है वो प्रयोजक हो जाएगा। तो यहां पर कह रहे हैं यूपम अनपेक्षमाणस्य स्वरोर जोषणादि ना उत्पत्ति, जोषणादि से जो उत्पत्ति हुई है यूप निरपेक्ष हुई है। कुतः, तो कहते हैं स्वकर्म शब्दत्वात्। सूत्र में जो स्वकर्म शब्द आते हैं उसको खोल रहे हैं, स्व ही अस्य कर्म शब्द, बोले ये जो स्व अपना ही है इसका कर्म शब्द है। स्वरूताया विधायको भवति स्वरूम करोति इति, इसका ही अपना ही ये जो कर्मवाची शब्द है यानी करोति, ये ही इसको बताता है स्वरूता का। स्वरूताया विधायको भवति, स्वरूता का विधान करने वाला होता है, इससे स्वरू होता है। स्वरूम करोति, करोति पे केंद्रित है। एवं च यूप काष्ठावयवस्य स्वरूत्वं क्रियते इति, और ऐसा होने पर यूप का जो काष्ठ है, चाहे खदेर वाला हो चाहे रोहितक हो जो भी हो, यूप के काष्ठ का जो अवयव है उसका स्वरूप किया जाता है कि ये अब स्वरू होगा, ठीक है, स्वतंत्र रूप से। यूपस्य स्वरूप करोति इति लक्षणाया यूप शब्द खादिरादि अवयवस्य इत्यर्थः। बोले यूपस्य स्वरूप करोति, इसमें जो ये यूप शब्द है ये लक्षणा से लक्षणा में है यूप शब्द, क्योंकि यूपस यू यूपस से स्वरम करोति का मतलब है कि या तो यूं लेंगे कि वो यूप बना हुआ है और उस यूप से काट करके हम ले रहे हैं तो यूप का होगा, पर कह रहे ये लक्षणा शब्द है। कैसे कि खदिरादि अवयवस्य इत्यर्थ, यूप का जो खदिरादि अवयव था जिससे यूप बना है वो जो था काष्ठ कांड था उससे ये लिया गया। यहां यूप का मतलब यूप का जो निमित्त है उपादान कारण है कांड, वो यूप का अवयव कहलाएगा और उसी का एक टुकड़ा है। तो खदिरादि अवयवस्य इत्यर्थ, खदिरादि अवयव का, खदिरादि के अवयव का इत्यर्थ है। कुतः तो बोले स्वरुत्व भावना ही श्रुत्यागम्यते, स्वरुत्व का करना, भावना मतलब होना, स्वरुत्व का होना ये तो श्रुति से पता लग रहा है। कैसे स्वरूम करोति इति, स्वरूम करोति का क्या मतलब है, इति स्वरूम उत्पादयति इति, करोति मतलब उत्पादयति, कटम करोति इत्यादि जो वाक्य प्रयोग होते हैं तो करोति उत्पन्न करने के अर्थ में है, तो स्वरूम करोति मतलब स्वरूप का उत्पादन कर रहा है वो। तो ये हमें कैसे पता लगा, श्रुति से पता लगा, ये बलवत्ता दिखा रहा है आगे। और यूपावयवोपादानम वाक्यन, यूप का जो अवयव है उसका ग्रहण करना, यूप का ही जो टुकड़ा है उसका ग्रहण करना, यह हमें कैसे पता लगा, ये तो वाक्य से पता लगा है। वाक्याच श्रुतिर बलियसी, और वाक्य से श्रुति बलवती होती है। तस्मात एवं सती न नियोग तो यूग का यूप काष्ठादेव स्वरूर उत्पादितव्य है, और जब हमें पता लग गया है कि श्रुति बलवती होती है तो इसलिए ऐसा होने पर ये नियोगता है, मतलब नियमता ये नहीं होगा कि यूप के काष्ठ से ही स्वरूप की उत्पत्ति करनी चाहिए, दूसरे से भी कर सकते हैं। निरपेक्षात अन्यस्मादपि वृक्षात कर्तव्यो भेदे नहीं थी, और निरपेक्ष होने से दूसरे वृक्ष से भी ये किया जा सकता है, यानी दूसरे वृक्ष के काष्ठ से। इसमें एक तो जिस काष्ठ का, जिस पेड़ का यूप बन रहा है उसी पेड़ का, यानी वो जो खदिर है या रोहितक है या ढाक है पलाश है उसी पेड़ का, एक तो है कि उसी पेड़ का या उसी जाति वाले पेड़ का, वो इसी पेड़ का, और एक है कि भिन्न पेड़ का भी, किसी भी पेड़ का कोई भी काष्ठ लिया जा सकता है। तो निरपेक्षात अन्यस्माद अपि वृक्षात कर्तव्यो भवति, कर्तव्यो भेदे नहीं थी, वो जो पीछे पूर्व पक्षी ने कहा था ना भेदे नहीं थी, उसको यहां से देख सकते हैं हम, आगे भी एक दो वचनों से पता लगता है। ये जो 1253 पर ऊपर था ना, कि भेदेन यूपात स्वरूर उत्पादितव्य, भेदेन यूपात, उसमें एक तो ये था कि भाई दूसरा ही काष्ठ ले लिया उसने और उससे यूप बनाया जाएगा, और एक था कि काष्ठ तो वही है लेकिन तक्षण आदि भिन्न रूप से किए जा रहे हैं, उसका तक्षण अलग और उसका तक्षण अलग, ये जो धर्म है वो भिन्न भिन्न है, वो भी एक संकेत मिलता है, लेकिन एक काष्ठ भेद है ये तो यहां पर लिखा ही है, आगे भी आएगा। और पूर्व पक्षी कह रहा है जात्यंतराच्च शंकते, बोले जात्यंतर की शंका भी यहां पर कही गई है, ये आगे वचन बताएगा, बोले वो जात्यंतर की आशंका तभी हो सकती है जब स्वरूप भिन्न कांड से भिन्न रूप से निकाला जा रहा हो, जो इसका मत है भिन्न से माना जाएगा, और भिन्न से माना जाएगा तो स्वरूप को प्रयोजक सिद्ध करना चाह रहा है, तो भिन्न से भी, तो जात्यंतर की आशंका वहां पर सुनाई देती है, जात्यंतर से भी ये बात होती है। वो वचन आगे बता रहे हैं, इतश्च निरपेक्षस्य स्वरोर उत्पत्ति रीति गम्यते, बोले इससे भी पता लगता है कि निरपेक्ष काष्ट से स्वरूप की, यानी यूप निरपेक्ष काष्ट से स्वरूप की उत्पत्ति होती है। कुतः जात्यंतरादपि आशंका भवती वृक्षांतरा, जात्यंतर से यानी वृक्षांतर से, पलाश की जगह पर कोई और ले लिया, नीम का ले लिया, आम का ले लिया, ऐसे जात्यंतर से यानी वृक्षांतर से, कथम कैसे, अब वो वचन बता रहा है पूर्व पक्षी, नान्यस्य स्वरूम कुरियात, अन्य से स्वरू ना करे, अन्य से स्वरू मत ना करे, मतलब जिस वृक्ष का यूप किया गया था उसी से करें, अन्य से ना करें। तो न अन्य से स्वरूम कुरियात, यदि अन्य से वृक्ष से स्वरूम कुरियात, यदि अन्य वृक्ष से आप स्वरूप कर देते हो तो अन्य अस्य लोकम अनवारोहेयु, अन्य लोग मतलब यजमान से भिन्न जो अन्य व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति, वो अस्य मतलब इसके, मतलब इस यजमान के, लोकम अनवार रोहेयु, उसके लोक में जो स्वर्ग लोक आदि जो उसको प्राप्ति होनी है ना, वो दूसरे उस पर चढ़ जाएंगे। यानी इसके फल, इसको फल नहीं मिलेगा, दूसरे उसका फल ले लेंगे। निंदा की गई है उसकी, निंदार्थवाद है। अब इसके आधार पर पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहे, इससे क्या निकल करके आया कि न ही यूपम अनुनिष्पन्नस्य ग्रहणे जात्यंतराशंका अवकल्पते। ये जो जात्यंतर की शंका है कि भी दूसरा कोई ले ना ले, रोकना है उसको ना कि दूसरा ना ले ले, तो दूसरे की आशंका कब होती है, जब स्वरूप किसी दूसरे काष्ठ से बनाया जा रहा हो, दूसरे यूप वाले से। यदि यह निश्चित होता कि जिस यूप, जिस कांड से यूप बन रहा है उसी का टुकड़ा स्वरू होगा, तो यह संभावना ही नहीं है कि वो दूसरे को लेकर के बना ले, कि अगर कोई दूसरे से बना ले तो, क्योंकि वो तो उसी का ही निकलने वाला है। दूसरा कब हो सकता है, जब इस पेड़ का तो कांड लेकर के यूप बनाया, अब स्वरू के लिए दूसरा कांड लेना है, वो दूसरा कांड इस पेड़ का ना लेके किसी और का, वृक्ष का, दूसरी जात्यंतर पेड़ का ले लिया, तो वो संभावना तो वहां पर है। जब इसी का होगा तब तो कोई संभावना ही नहीं है। तो इससे क्या पता लगता है कि स्वरू की उत्पत्ति भिन्न से होगी, और भिन्न से होगी तो उसका और कोई प्रयोजन है नहीं, वो तक्षणादि का प्रयोजन स्वरू ही होगा, तो स्वरू प्रयोजक हो जाएगा। ये पुष्टि के लिए वाक्य लिख दिया पूर्व पक्षी ने, ऐसा ही लग रहा है ना भाई, ये वचन जो कहा निंदार्थवाद कहा, क्यों कहा इसने, इसीलिए तो कहा ना, क्योंकि दूसरी जगह संभावना है, अगर यही होता तो संभावना ही नहीं बचती है। पूर्व पक्षी बात तो ठीक ही कह रहा है, वैसे इस वचन से सिद्ध होता है। देखिए, न ही यूपम अनुनिष्पन्नस्य ग्रहणे जात्यंतराशंका अवकल्पते। यूप के साथ साथ उसी क्रिया से यदि स्वरूप उत्पन्न होता तो जात्यंतर की शंका ही यहां पर संगत नहीं होती है। यूप शक्लो ही स्वरू कार्य तदानी विनियुज्यते, उससे मैं तो यूप का जो शकल है, टुकड़ा है, वही स्वरू के कार्य में प्रयोग कर लिया जाता है। तस्मादपि भेदे ने यूपात स्वरूर उत्पादयी तव्ययति, इससे भी पता लगता है कि जो स्वरू भिन्न कांड से अलग करके और फिर उसका उपयोग करना चाहिए, प्रयोजक हो जाएगा वो। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है तीसरा सूत्र। तद एक देशो वा स्वरू स्वरुत्वस्य, तद एक देशो वा स्वरुत्वस्य तन्निमित्तत्वात्, वो उसी का एक देश होना चाहिए, क्योंकि स्वरुत्व के तन निमित्तक होने से, क्योंकि उसका स्वरुत्व ही तब आएगा जब वो तन निमित्तक होगा, उसी से आएगा तब, दूसरे से लेंगे तो उसका स्वरुत्व ही नहीं रहेगा। तन निमित्तत्वात मतलब यूप निमित्तत्वात, तन निमित्तत्वात यूप का निमित्त होने से, यानी वो काष्ठ यूप निमित्तक होना चाहिए, यूप के लिए होना चाहिए, उसी से ही निकले हुए को स्वरूप कहेंगे, दूसरे को कहेंगे ही नहीं। तो जिस इति कर्तव्यता से यूप की निष्पत्ति हो रही है, उसी इति कर्तव्यता से छेदन से स्वरूप की उत्पत्ति होगी। भाष्य, वा शब्द है पक्षम व्यावर्तयति, पूर्व पक्ष को खंड हटा रहे हैं वा शब्द से। यूपैक देशो ही यूपम अनुनिष्पन्न शक्लो ग्रहितव्य, ये तात्पर्य है कि यूप का जो एक देश है वो ही यूप के बनाते समय साथ साथ में जो बना है ऐसा टुकड़ा वो गृहित किया जाना चाहिए। कस्मात एवं आमनायते, क्योंकि ये वचन मिल रहा है, यदि अन्यस्य वृक्षस्य स्वरूम, वो जो ऊपर वाला वचन था ना, यदि अन्यस्य वृक्षस्य स्वरूम, पूर्व पक्षी ने एक अलग अर्थ लिया था वहां पर, उसी को सिद्धांती अपने पक्ष की पुष्टि के लिए दे रहा है। अब देखो उस वाक्य का क्या अर्थ निकलता है, वो भी अर्थ निकल सकता है जो वो ले रहे थे, और एक ये भी अर्थ निकल सकता है, तात्पर्य लाक्षणिक अर्थ आएगा। तो यदि अन्य से वृक्ष से स्वरूप कुर्यात, अन्य अस्य लोकम अनवारोहेयु यूप से स्वरूप करोति इति, बोले ये जो वचन है ये कथन किया गया, वो कहते हैं न च अत्र अयम अर्थो विधीयते, वहां ये अर्थ विधि थोड़ा किया जा रहा है, कौन सा स्वरूप उत्पादयति इति, स्वरू का उत्पादन करता है, स्वरू का निर्माण करता है, ये कथन थोड़ा है, यहां पर स्वरू के निर्माण का थोड़ा लिखा है। यूपस्य स्वरूप करोति, इस वचन से पूर्व पक्षी कह रहा था कि यहां करोति मतलब उत्पादयति, यूपस्य स्वरूप करोति जैसे पीछे कह करके आया था पूर्व पक्षी, तो सिद्धांती कह रहा है कि इस पूरे वाक्य से, यानी इस पूरी पंक्ति के बाद में यूपस्य स्वरूप करोति ये वचन आया हुआ है, अब इस वचन का अर्थ क्या, ये लेंगे कि यूप का निर्माण करता है, तो सिद्धांत कह रहा है ये अर्थ ही नहीं है इस वाक्य का। यूपस्य स्वरूम करोति का यूप का यूप यूप से स्वरूप को बनाता है ये अर्थ ही नहीं है यहां पर। क्यों नहीं है वो तो विवेचना आगे करेंगे, अभी अपनी प्रतिज्ञा रख रहे हैं कि न च अत्र अर्थो अयम अर्थो विधीयते स्वरूप उत्पादयति, स्वरूप का उत्पादन करता है, स्वरूप को बनाता है, विधि नहीं है। किम तरही, तो बोले स्वरूप कार्यम करतुम यम उपादत्ते तम यूपादिति, स्वरूप का कार्य करने के लिए यानी पशुम अनक्ति, ये जो है इस स्वरूप के कार्य को करने के लिए जिसका ग्रहण किया जाता है, जिस चीज को लेना है तम यूपादिति, उसको यूप से लेना है, उसको यूप से लेना है, ये इसका अर्थ है। कुतः, ये अर्थ आपने कैसे ले लिया, ये यूपात में पंचमी का ध्यान रखना, वहां तो अर्थ था यूपस्य स्वरूम करोति षष्ठी विभक्ति थी, ये कह रहा है यूपात। कुतः स्वरूपस्य तन्निमित्तत्वात्, क्योंकि स्वरूप के तन्निमित्तक होने से, स्वरूप जो है यूप निमित्तक ही होगा, यूप जिससे बन रहा है उसी से ही बनेगा। स्वरूपतम अत्र श्रूयते स्वरोह यूपस्य स्वरूम करोति इति, बोले कि स्वरूप के तन्निमित्तक होने से यहां स्वरूप क्या है, स्वरूप क्या है, यानी इसका प्रवृत्ति निमित्त की दृष्टि से हम देखते हैं जब स्वरूप स्वरूपना क्या है यहां पर, बोले स्वरूपना यहां पर स्वरूपना यहां कहा जा रहा है। स्वरूप मात्र श्रूयते स्वरोह, स्वरूप का उस टुकड़े का स्वरूप यहां पर कहा जा रहा है, क्या यूपस्य स्वरूप करोति इति, बोले ये ही उसका स्वरूप है। पूर्व पक्षी यूपस्य स्वरूप करोति का मतलब वहां विधि ले रहा था कि यूप से स्वरूप को बनाता है या बनाना चाहिए, ये कह रहे हैं कि यहां पर स्वरूप का स्वरूप बताया जा रहा है कि वो स्वरूप स्वरूप तो कैसे बनेगा, और यूप से निकल करके आएगा तभी उसका स्वरूप होगा, तो यूपस्य स्वरूप करोति ये स्वरूप हुआ, तो अब उसी से निकल करके आएगा ये इसका स्वरूप है, वो कैसे, तो कस्य आत्मीयम, ये किसका आत्मीय होगा, किसका अंश कहलाएगा, आत्मीय कहलाएगा, तो कहा यूपस्य यूप का। आत्मीयश्च समुदायस्य एक देशो भवति, जो आत्मीय होता है उसका भाग होता है, उस समुदाय का एक देश होता है, एक समुदाय है उसका एक भाग है तो एक ही देश होगा। आत्मीयश्च समुदाय से एक देशो भवति, और एक देशस्य अप्रयोजक इति, एक देश कभी भी प्रयोजक नहीं होगा, एक के लिए नहीं होगा वो सबके लिए होगा, पूरे के लिए माना जाएगा, जो कोई नियम वगैरह है वो एक एक के लिए लागू होते हुए भी वो सबके लिए माने जाते हैं, एक व्यक्ति उसका प्रयोजक नहीं हो सकता, सब होते हैं उसके समूह ही माना जाता है, तो एकस्य एक देशस्य अप्रयोजको इति तस्मादिदम उच्यते, इसलिए ये कथन किया गया है, क्या अप्राणिनः षष्ठी पंचम्यर्थे भवति, जो अप्राणियों में जो षष्ठी विभक्ति लगती है, अप्राणीवाची शब्दों में जो षष्ठी विभक्ति लगती है वो पंचमी के अर्थ में होती है। वर्तिकाया है कोई महाभाष्य में, अब इससे ये नहीं लेना कि पेड़ों में ये प्राणी नहीं मानते, जीव नहीं मानते, ऐसा नहीं है, ऐसा पहले भी आया था ना, एक दो बार आया था शायद, तो ये इसका मतलब लिया जाएगा कि जो कटा हुआ है वो दोनों ही संगत हो सकते हैं ना, जीवित में क्यों लेंगे, जो कटा हुआ है वो तो अप्राणी ही है, उसको अप्राणी ही मानते हैं, तो अप्राणी ना षष्ठी, और दूसरा प्राणी का मतलब है जो प्राण यानी इंद्रियां, जिसमें इंद्रियां सक्रिय रूप से दिखाई देती हैं वो प्राणी कहलाएगा, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, जो सेंद्रिय होता है उसको चेतन द्रव्य कहते हैं, इंद्रियों सहित जो होता है उसको चेतन कहते हैं, और यानी प्राणी कहते हैं, और जिसमें इंद्रियां नहीं होती है उसको अचेतन कहते हैं, अप्राणी कहते हैं, तो वृक्षादि जो है इनमें इंद्रियां नहीं है, मतलब प्रकट नहीं है, प्रकट रूप में नहीं है, इसलिए इनको एक तरह से अप्राणी भले ही कह दिया जाए, वैसे तो ये कोई सैद्धांतिक चर्चा नहीं है, पर इससे कोई अर्थ निकाल ले, देखो हाँ मीमांसा दर्शन में वात्स्यायन भाष्य इसमें शबर भाष्य में ये आया है, तो कहे अप्राणी न षष्ठी ही पंचम्य अर्थे भवती, जैसे यथा शकलस्य देही, शकल का देह, हाँ शाकस्य देही, शाकस्य देही तो शाकाद देही, शाक से दो, ये अर्थ वहां पर प्रचलित होगा, इस तरह का अर्थ शाकस्य देही मतलब शाकाद देही, अभी और उदाहरण देंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा। तथा क्वचित तृतीय अर्थे, कभी तृतीय के अर्थ में भी षष्ठी होती है, ये एक त हटा लेना, दूसरा जो ती है ना उसमें त आधा, तथा क्वचित तृतीय अर्थे, जैसे घृतस्य यजति घृतेन यजति, अब घृतस्य यजति घृतेन यजति है तो वैसे तो तृतीया ही होती है लेकिन उसमें षष्ठी प्रयोग की जाती है, तो ये भी इसी आधार पर कर रहे हैं। इसके लिए तो संस्कृत उसमें अष्टाध्यायी में आया ही है करण अर्थ में, तो आहुति देते हैं तो उसमें तृतीया भी आ सकती है और षष्ठी भी आ सकती है, दोनों ही तरह के प्रयोग देखे जाते हैं। उसको ये इस ढंग से कह रहे हैं कि यहां पर तृतीया के अर्थ में षष्ठी है। घृतस्य यजति में घृत संबंधी यज्ञ करता है तो घृत के द्वारा यज्ञ करता है, यही तृतीया ही अर्थ आएगा वहां पर। षष्ठी तो दिख रही है लेकिन तृतीया के अर्थ में। आगे पंचम में अर्थ है घृतात् यजति, पंचमी के अर्थ में भी षष्ठी आती है घृतात् यजति, घृतस्य यजति इति। द्वितीय अर्थ है वा अथवा द्वितीय के अर्थ में भी होती है, जैसे सोमस्य पिबति, ये षष्ठी विभक्ति है, सोम को भी यहां पर अप्राणी मान के सोमस्य पिबति, सोमम पिबति, सोमात पिबति इति। ये तीनों के तीनों प्रयोग देखे जा सकते हैं सोमात पिबति। इसमें महाभाष्य का वचन जो मिलता है ना, सुवर्णस्य सुवर्णम सुवर्णात कुंडलम भवति, नहीं सुवर्णस्य सुवर्णम सुवर्णात कुंडलम भवति, सुवर्णस्य कुंडलम भवति, सुवर्णम कुंडलम भवति और सुवर्णात कुंडलम भवति। महावाष्य में इस ढंग से एक वाक्य आया है, वो इसी से जुड़ी हुई बात है। तो सोने का कुंडल बनाता है, हिंदी में भी कहें सोने को कुंडल बनाता है, सोने से अलग पंचमी अर्थ में कुंडल बनाता है, ये भाषा में प्रयोग देखे जाते हैं और अर्थ एक ही निकल करके आएगा। स्वर्ण संबंधित कुंडल बनाता है, स्वर्ण को कुंडल बना रहा है और स्वर्ण से कुंडल बना रहा है अपादान करते हुए पंचमी विभक्ति का। करण अर्थ में भी बोला जा सकता है सोने के द्वारा कुंडल बना रहा है ऐसे। तो इसी ढंग से यहां पर इन्होंने ये विभक्ति बताई है। तो अब ये क्या कह रहा है सिद्धांत है कि यूपस्य स्वरूम करोति, इसमें यूपस्य जो है ये पंचमी विभक्ति है, पंचमी के अर्थ में षष्ठी है। यूपात स्वरूम करोति, स्वरू का स्वरुत्व तब है जब वो यूप से बने, यूं कोई हर किसी टुकड़े को लेकर के अभ्यंजन नहीं करना है, उस यूप से स्वरू को करता है। अर्थ बदल दिया अब इसने, भिन्न अर्थ है अब। इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु उक्तम यूपावयवो अत्र वाक्येन विधीयते, ये यूप का अवयव है, यूप का ही अवयव है, यानी यूपात स्वरूम करोति में इससे पता लग गया ना कि ये स्वरू यूप का अवयव है। तो यूपावयवो अत्र वाक्येन विधीयते, ये तो वाक्य से पता लग रहा है। और श्रुत्या स्वरोत्पत्ति, स्वरू की उत्पत्ति श्रुति से पता लग रही है। कैसे श्रुति से पता लग रही है, स्वरूम करोति, करोति जो ये है, यूपस्य स्वरूम करोति, ये पूरा का पूरा एक ही वाक्य लेकर के कर रहे हैं और इसी वाक्य के दोनों अर्थ ले रहे हैं पूर्व पक्षी भी और सिद्धांति भी। पूर्व पक्षी कह रहा है कि स्वरूम करोति, इस करोति के कारण श्रुति के कारण स्वरू की उत्पत्ति कर रहा है ये, और सिद्धांति कह रहा था कि यूपस्य यानी यूपात स्वरूम करोति, तो ये वाक्य से आ रहा है कि यूप से ही जुड़ रहा है, तो ये तो वाक्य से आ रहा है। तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कि श्रुतिश्च वाक्यात बलीयसी इति, श्रुति से तो वाक्य बलवान होता है। सिद्धांत कह रहा है उच्चते सत्यम एव, सत्यम एवं, ठीक है ये बात तो सत्य ही है आपकी। ये यूपस्य इति तो शब्दो अभिवेक्षार्थो भवति, बोले आप जब स्वरूम करोति अर्थ लेते हो तो इस वाक्य में यूपस्य ये शब्द अविवक्षित अर्थ वाला हो जाएगा। वाक्य तो पूरा ये है ना, यूपस्य स्वरूम करोति, और आप अर्थ ले रहे हो कि स्वरू का उत्पन्न कर, स्वरू को उत्पन्न करता है, आप उसको विधि मान रहे हो, तो यूपस्य इसका आप, इसको तो आप छोड़ रहे हो इस वाक्य में, ये भी अपने आप में दोष है। आप श्रुति को तो ले रहे हो, ये वाक्य थोड़ा एक शब्द थोड़ा छोड़ सकते हो, ये वाक्य में यूपस्य पढ़ा क्यों है उसने, तो आप जैसा अर्थ कर रहे हो उसमें तो यूपस्य इति तो शब्द अविवक्षित अर्थो भवति, पूर्व पक्ष में अविवक्षित अर्थ वाला होता है, ये दोष है। तत्र श्रुतिरपि बाध्यते वाक्यमपि, और यदि आप इस यूपस्य शब्द को छोड़ देते हो तो जो आप श्रुति वाला अर्थ ले रहे हो आपका वो भी बाधित हो जाएगा, वो संगत नहीं लगेगा, और वाक्यार्थ भी बाधित हो जाएगा, दोनों ही बाधित हो जाएंगे। तो इसलिए आप अविवक्षा तो कर नहीं सकते यूप शब्द की, यूपस्य की विवक्षित रखते हुए आपको करना पड़ेगा। तो तत्र श्रुतिरपि बाध्यते वाक्यमपि न तु अस्मत् पक्षे किंचित अविवक्षितार्थम, और हमारा जो पक्ष है कि यूप से ये यहां पर स्वरू का स्वरूप बताया जाता है, यूपात से यूपात स्वरूम करोति, तो इसमें कोई भी शब्द अविवक्षित नहीं है। न तो अस्मत् पक्षे किंचित अविवक्षित अविवक्षितार्थम स्वरूम करोति इति स्वार्थम एव अनुवादो भविष्यति, स्वरूम करोति इससे अपने ही इसका अर्थ अनुवाद हो जाएगा, ये पहले से है, स्वरूप करोति, स्वरूप को पनता है, स्वरूप स्वरूप का स्वरूप तो इसमें आएगा कि वो यूप से निकल करके आएगा। यूप शक्लो विधाइष्यते, यहां पर अब इसकी विधि क्या होगी, यूप का जो टुकड़ा है उसकी विधि की जा रही है कि स्वरूप तो एक टुकड़ा ही है, वो टुकड़ा क्या होगा, यूप का होगा, ये यहां पर विधि की जा रही है। यूप शक्लो विधाइष्यते स्वरूप शब्दश्च अंजनार्थेन शक्ले उपचरितः, और ये जो स्वरूप शब्द है अंजन के लिए जो टुकड़ा है उसके लिए उपचरित है, यानी प्रयोग किया जाता है, ये शब्द ये संज्ञा उस टुकड़े के लिए प्रयोग की जाती है जिससे कि अभ्यंजन किया जाता है पशु का। अब यूं तो बहुत सारे टुकड़े निकलते हैं, काट काटते हैं, जब छीलते हैं काटते हैं तक्षण करते हैं तो बहुत सारे टुकड़े निकलते हैं, लेकिन हर टुकड़े का नाम स्वरू नहीं होता है, तो किसको स्वरू कहते हैं, जिससे अभ्यंजन किया जाता है पशु का, उसमें उपचरित होता है। इति गम्यते अवयव प्रसिद्धिश्च एतम अर्थम गमयिष्यति, और इसके अवयव की जो प्रसिद्धि है वो भी इसी अर्थ को बताएगी। अवयव मतलब स्वरूप शब्द का जो प्रयोग किया जाता है उसका जो अर्थ है वो भी इसी बात को कहता है। अब इसमें देखिए, हम श्रुति लिंग वाक्य आदि को तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कोई शब्द व्यर्थ नहीं होना चाहिए। अगर किसी को व्यर्थ करके हम श्रुति का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसी शब्द को व्यर्थ ना करते हुए हम वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो कौन बलवान होगा, वाक्य ही बलवान होगा। श्रुति बलवती होती है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि आप शब्द किसी वाक्य में से किसी शब्द की अविवक्षा करके और फिर करने लग जाओ, लिखा है तो उसका प्रयोजन, यानी व्यर्थ तो कुछ नहीं होना चाहिए, व्यर्थ होता हुआ तो वो बहुत बलवान हो जाएगा। जैसा कि व्याकरण में भी होता है, कोई चीज व्यर्थ हो रही है तो वो तो बहुत बलवान हो जाएगी, किसी भी उत्सर्ग से या अपवाद से किसी से भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए, ये सबसे मुख्य बात है। वक्ता ने कहा है तो उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होना ही चाहिए। हम बहुत बार कह देते हैं ना वाक्य बातचीत में, बोल देते हैं फिर कहते हैं कि मेरे मुंह से निकल गया, ये तो वैसे ही मुंह से निकल गया, मेरा ऐसा बात नहीं थी, अथवा कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था, कह देते हैं वो तो मजाक कर रहा था, तो जोक कर रहा था मैं, तो आई एम जोकिंग। उसके भी सबके अपने अपने अर्थ होते हैं, ऐसे ही थोड़ा जीभ से निकल जाता है। हमने मजाक में भी कहा है तो यही मजाक क्यों निकली, दूसरी क्यों नहीं निकली, उसी पे क्यों निकला है। ठीक है आप मजाक कर रहे होंगे, लेकिन वो व्यर्थ नहीं है। जिस तरह की मजाक निकली है उसका अपना एक अर्थ है, कौन किस तरह की मजाक कर रहा है उससे व्यक्ति का पता लगेगा, उसके भावों का पता लगेगा। ऐसी थोड़ा ना होती है मजाक, मजाक का मतलब यह थोड़ा है कि आपका कुछ अंदर का पता ही नहीं लग रहा हो, बोले आप बुरा मत मानो मैंने तो मजाक में कहा था। लेकिन कितनी बार जो मजाक भी होती है तो उसमें दूसरा व्यक्ति महसूस कर जाता है, नहीं इसने ही कहा है, इसका जरूर भाव है ऐसा, वो लक्षित होता है। तो यूं ही नहीं निकल जाता, और मुंह से कोई शब्द यूं ही नहीं निकल जाता है, कोई वाक्य यूं ही नहीं निकल जाता है, कुछ ना कुछ अर्थ तो अवश्य होता है, बाद में भले ही कोई कुछ भी कहता रहे। तो विवक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, हमने कुछ कहा है तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता ही है। लापरवाही से भी कहा है तो उसकी आपकी लापरवाही अंदर से पता लगती है कि अंदर और क्या चल रहा है आपके। तो इसलिए श्रुतिलिंग वाक्य आदि को देखते हुए विवक्षा वाली बात तो हमेशा ध्यान में रखनी ही है, और खासतौर से शास्त्रों के लिए। तो आप सामान्य व्यक्ति के लिए फिर भी हटा लो, भाई ये पागल है, ये ना समझ है, बच्चा है, बोल दिया इसने कुछ भी, अर्थ तो वहां पर भी ढूंढा जाएगा, लेकिन हम उसको इतना महत्व नहीं देते हैं, चलो कोई बात नहीं हो गया, बोल देते हैं, हो ठीक है, ऐसा भी विचार में आ जाता है, हो गया, हम टाल देते हैं उसको हल्का मान करके, और वो कोई अपराध भी नहीं होता, कई बार सामान्य मान के चला जाता है। उन छोटी छोटी बातों को देखें तो किससे संबंध बनाएंगे, फिर किससे मिलजोल करेंगे, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन जब शास्त्र की बात करनी हो तो हम अविवक्षित नहीं कर सकते, कुछ कहा है तो अवश्य उसका प्रयोजन है। तो अवयव प्रसिद्धिश्च एतम अर्थम गमयति भवति ही, इसको आगे कहेंगे। भवति ही ब्राह्मणम, इसकी पुष्टि में कह रहे हैं ये ब्राह्मण वचन मिलता है, ये ब्राह्मण वचन का मतलब, ये नीचे इन्होंने शतपथ ब्राह्मण से तुलना की है तो सीधे सीधे तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां उस जैसा वचन मिल रहा है, होगा कोई दूसरी शाखा का वचन होगा जो यहां मिल रहा है। तो अथ अकस्मात स्वरूप नाम, इसको स्वरूप नाम दिया क्यों है? एतस्माद् वै यो अवचित्यते, इससे, चूंकि इससे ये अलग होता है, ये इससे अलग किया जाता है। किससे? तो वो संदर्भ से यूप आएगा, क्योंकि ये इस यूप से अलग किया जाता है, इसको इसलिए स्वरू नाम दिया गया है। वही इसी यूप से लिया जा रहा है तो इसको स्वरू क्यों कह रहे हैं? तो उसमें आगे कह रहे हैं, तद अस्य एतत् स्वम इव अरुर्भवती, ये इसके अपने की प्राप्ति के समान होता है। स्वम इव अरुर्भवती, अरु मतलब अरु रिच्छता, तो रिच्छति गच्छति इति, रिच्छति प्राप्नोति, रिच्छ प्राप्ति अर्थ के अंदर है, गति गमन अर्थ भी कर सकते हैं, प्राप्ति अर्थ है, तो रिच्छति प्राप्नोति इति। इसमें उनादि कोश में भी अरुम अरु शब्द दिया हुआ है, तो ये उनादि कोश में 2.119 पे है, रिच्छति प्राप्नोति इति अरुहु आदित्यो व्रणोवा, आदित्य को और व्रण को, आदित्य भी प्राप्त होता है, व्रण भी प्राप्त होता है, व्रण लग जाता है तो मतलब व्रण हमारे को लग गया, प्राप्त हो गया। तो और भी कोई भी किसी भी चीज पर घट सकता है अनवर्तता से, तो तस्य एतत् स्वम इव अरुर्भवति तस्मात् स्वरुण नाम इति, इसलिए ये स्वरुण नाम है। ये इसकी इन्होंने जो कहा ना पीछे अवयव प्रसिद्धिश्च, अभी ये अवयव की प्रसिद्धि यानी प्रकृति प्रत्यय, ये जो समस्त ये जो बना है शब्द वो किस आधार पे बना है, ये अवयव प्रसिद्धि यहां पर कही गई है। तो इससे पता लगा कि वो उसी से बनेगा जिससे यूप बनता है। आगे चौथा सूत्र, ये भी सिद्धांतिका है, शकल श्रुतेश्च, और बोले इसके लिए स्वरू के लिए शकल शब्द का प्रयोग भी किया गया है, टुकड़ा। तो इतश्च यूपम अनुनिष्पन्नस्य ग्रहणम, इससे भी पता लगता है कि यूप बनाते हुए जो निकल करके आता है उसी का ग्रहण होगा। कुतः शकल श्रुते, शकल श्रुतिर्भवति स्वरो, स्वरू को शकल शब्द से भी कहा गया है, उसके लिए वचन दिया। यह प्रथमा शकल परापते स स्वरू कार्य, जो पहला टुकड़ा गिरे उसको स्वरू करना चाहिए। तो ये स्वरू के साथ शकल शब्द जुड़ा हुआ है, और इससे पता लगता है कि वो इसी यूप से जुड़ा हुआ है। तो सकलश्च एक देश, और ये जो शकल होता है वो एक देश ही होता है। अब एक देश किसका होगा? तो एक और जो एक देश है, एक देशश्च अप्रयोजक संबंधी शब्दत्वात्, एक देशश्च अप्रयोजक, एक देश जो है वो प्रयोजक कभी भी नहीं हो सकता, संबंधी शब्दत्वात्, वो संबंधी शब्द से जुड़ा हुआ, उससे जुड़ी कोई किसी से संबंध से वो जुड़ा हुआ है। तावता च व्यवहारात समुदायापेक्षिणः, उतना जो है ये व्यवहार से समुदाय की अपेक्षा करता है। इसमें जो है ना यूप से स्वरूम करोती, इसमें यूप का एक देश है केवल, इतना ही प्रयोजन है इसका। यूप से स्वरूम करोती का मतलब स्वरू को निर्माण करता ये नहीं है, ये यूप से जुड़ा हुआ है, इससे स्वरूप तो पता लगता है और वो उसका एक देश है। यूप से में यूपात वहां पर पंचमी विभक्ति लेंगे, पंचम अर्थ में षष्ठी है, पृथक होता है उससे। तो तावताच व्यवहारात समुदाय अपेक्षिणः, तत्र प्रकरणात अन्यार्थेन खतिरादिना जोषणादि कर्म विशिष्टेन यागार्थेन प्रकृतेन अस्य एक वाक्यता, इसकी एक वाक्यता बता रहे हैं इन वाक्यों की, कैसे? प्रकरण, प्रकरण से, अन्यार्थेन जो कि दूसरे के लिए है, कौन है वो? अन्यार्थेन खतिरादिना, जो खतिरादि काष्ठ थे वो जो दूसरे के लिए हैं, और जो कैसे हैं वो? जोषणादि कर्म विशिष्ट है ना, जो जोषणादि कर्म से युक्त है, ऐसे जो अन्य खतिरादि काष्ठ हैं, और वो यागार्थे ना प्रकृति ने, और ऐसी चीज से जुड़े हुए हैं जो कि याग के लिए चल रहा है, तो यागार्थे ना प्रकृति ने, याग के लिए जो प्रवृत्त है वो कौन है? यूप है, उसके एक, उसके साथ में अस्य एक वाक्यता, इसकी एक वाक्यता होगी, ये उससे साथ जाके जुड़ेगा। यूपाय खदिरादि जोशयते, यूप के लिए खदिरादि का जोषण करता है, उसको छूता है प्रीतिपूर्वक, और छिनत्ति उसको काटता है, तक्षति उसको छीलता है। तो तक्षण क्रिया के समय पहला टुकड़ा निकलता है, उसको लेते हैं। तत्र यह शक्ल प्रथम परापते तम च स्वरूम अंजनार्थम करोती थी, उसमें जो पहला टुकड़ा गिरे उसी को स्वरू अंजन के लिए करता है। स्वरू शब्दम च तत्र अनुवदते अनुवदे अनुवदन एव उपचरति, ये जो स्वरू शब्द को वहां पर कहता हुआ ही व्यवहार करता है। अनुवदन का मतलब है अनुवाद करते हुए व्यवहार कर रहे हैं, ये जो स्वरू शब्द है वहां जो प्रयोग किया जा रहा है वो उसका अनुवाद करते हुए। यूपस से स्वरूम करोति, इसमें जो स्वरू शब्द आया है ये विधि नहीं है, पहली बार नहीं आया है, पहले आ चुका है, उसका अनुवाद करते हुए ये कथन किया जा रहा है। इसलिए स्वरूम करोति ये विधि यहां बनी नहीं सकती है। यूपस से उसका स्वरूत्व बताया जा रहा है और यूप का टुकड़ा है ये यहां पर जोड़ा जा रहा है। तो स्वरू शब्दम च तत्र अनुवदन एव उपचरति तस्मात नहीं तदस्ति पृथंग निष्पत्ति स्वरूरिति, इसलिए ये ठीक नहीं है कि स्वरू की अलग से उत्पत्ति होती है स्वतंत्र रूप से। ये न अन्यस्मादपि वृक्षादिति शंक्यते, जिससे कि अन्य वृक्ष की भी शंका यहां पर होने लगे। पूर्व पक्षी ने वहां पर अन्य वृक्ष की शंका कही थी ना, बोले यहां पर ये अर्थ ही नहीं है, तो अन्य वृक्ष की शंका तो हो ही नहीं सकती है। तस्मात जात्यंतराशंका वचनम नित्यानुवादो यूप शक्ल स्तुत्यर्थम, तो ये जो जात्यंतर वचन जात्यंतर अंश जात्यंतर की आशंका का जो वचन है वो नित्यानुवाद है। नित्यानुवाद क्या, यूप शक्ल स्तुत्यर्थम, कि उसका स्वरूप वहां पर आए, यूप का जो शक्ल है उसकी स्तुति मात्र के लिए है, ये आशंका नहीं है कि औरों से भी बनता है, ये इसमें संकेत नहीं दिया जा सकता। पांचवां सूत्र सिद्धांती कह रहा है प्रतियूपम च दर्शनाथ, और बोले इससे भी सिद्ध होता है ये जो शकल है ये यूप से ही होता है, ये कैसे पता लगता है, तो प्रतियूपम च दर्शनाथ, प्रत्येक यूप से इस शकल के उत्पत्ति की बात कही गई, जहां अनेक यूपों का कथन है वहां पर ये बात पता लगती है। इतश्च न पृथंग निष्पत्ति स्वरूप, इससे भी पता लगता है कि स्वरूप अलग से उत्पत्ति वाला नहीं है। उतः एकादशिन्याम प्रतियूपम च दर्शनाथ, एकादशिनी में प्रतियूप ये देखा जाता है, ये वचन दे रहे हैं, यथा आनुपूर्व्यम स्वरूप ही पशुन समंज्य अल्प विराम मध्यमे रचना गुणे स्वे स्वे स्वम स्वम यूप शकलम उपगुहति इति स्वरूप बहुत्वम दर्शयती। एकादशिनी है इसमें 11 यूप होते हैं, तो उसमें कहा कि यथानुपूर्व्यम स्वरूप ही पशुन समंज्य, अनुपूर्वी के अनुसार स्वरू के द्वारा पशु का अभ्यंजन करें, तो ये अनुपूर्वी कैसे बनेगी, पहला यूप है उसका शकल होगा वो स्वरू बनेगा और उससे जो पशु बनने वाला होगा उसका उससे अंजन करेगा, दूसरा यूप उसका जो शकल स्वरू उससे जुड़ने वाला जो पशु है उसका अभ्यंजन करेगा, पहले के साथ पहला दूसरे के साथ दूसरा, तो यूप स्वरू और पशु वो यथाक्रम चलते चले जाएंगे। तो यथानुपूर्व्यम स्वरू ही पशुन समंजय, और मध्य में रचना गुणे और बीच वाले जो रचना गुण था वो रस्सी जो लपेटी जाती है उसका परिवेष्टन किया जाता है, उसमें स्वे स्वे स्वम स्वम यूप शक्लम उपगुहति, अपने अपने में अपने अपने यूप शक्ल को लगाता है, यानी वो जो टुकड़ा होता है उससे पशु का सिर पे स्नेहन किया और फिर उस टुकड़े को बीच में जो ये बांधा हुआ है उसी में यूं खोस देता है, उपगुहति मतलब यूं डाल देते हैं ना अंदर, छुपा देता है, टांग देता है, यूं कहिए अंदर डाल देता है, वहीं टांग करके लगा देता है, ये उपगुहन कहलाएगा। तो क्या स्वम स्वम यूप शक्लम उपगुहति इति स्वरूप बहुत्वम दर्शयति, इससे ये तो पता लगा कि बहुत सारे स्वरू हैं यहां पर। यदि च स्वरूप पृथंग निष्पत्ति ही स्यात, अगर स्वरू की उत्पत्ति अलग से होती तो एक एव एकादशिन्याम तंत्रेण कार्यम साधयेत, एक ही स्वरू होता और वो सबको तंत्र न्याय से सब जगह प्राप्त करा देता। यूपम अनुनिष्पन्न से तु ग्रहणे प्रकृत स्वयूप शक्लेन अंजनम कृतम इति एकादशिन्यामपि चोदक स्वयूप शक्लम एव प्रापयति इति बहुत्वम उपपन्नम भवति। तो देखिए यूपम अनुनिष्पन्न से तु ग्रहणे, जब ये कहेंगे कि यूप को बनाते हुए साथ साथ में जो टुकड़ा बना है ऐसा ग्रहण करते हैं, तो प्रकृति में क्या था कि प्रकृत स्वयूप शक्लेन अंजनम कृतम, अपने यूप के शक्ल से ही उसका अंजन किया गया था उस पशु का, तितम इति एकादशिन्यामपि, तो एकादशिनी में भी चोदकः, चोदक वचन यानी अतिदेश वचन स्वयूप शकलम एव प्रापयति, अपने अपने यूप के शकल से ही अंजन की प्राप्ति कराएगा प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से। ऐसा होने पर बहुत्वम उपवन्नम भवति, यहां जो बहुत्व कहा गया है वो संगत लग जाता, संगत हो जाता है। स्वयूप शकल ग्रहणम च प्रकृतस्य ग्रहणात् अध्यवसीयते, और ये जो स्वयूप शकल का जो ग्रहण है वो कैसे होगा, प्राकृतस्य ग्रहणात् अध्यवसीयते, जो प्राकृत कथन आ रहा है उसके ग्रहण से ही ये संगत लगेगा, समझा जाएगा, निश्चय किया जाएगा। कैसे, यादृशो असौ प्राकृतः तादृशो असौ ग्रहितव्यो, यूप शकल कैसा होना जैसा प्राकृत में था, प्रकृत में था, प्रकृति में था, वैसा ही यहां पर होना चाहिए। न विशिष्ट है इति, उससे अलग नहीं होना चाहिए। तस्मात् स्वरूप उत्पत्तेर न प्रयोजक इति, इसलिए जो स्वरू है, तस्मात् स्वरूप उत्पत्तेर न प्रयोजक इति, इसलिए स्वरूह जो है वो उत्पत्ति का प्रयोजक नहीं है। और समाधान कर रहा है सिद्धांती, छठा सूत्र है, आदाने करोति शब्दः, और करोति शब्द आदान अर्थ में भी आता है। उसने करोति शब्द को उत्पत्ति अर्थ में ले लिया था और इसने कहा कि आदान अर्थ में भी होता है, इसलिए एक ही अर्थ आपने कर दिया तो इसमें तो व्यभिचार को प्राप्त होगा, अन्य अर्थ भी तो होते हैं, इसलिए केवल इतने मात्र से निर्णय नहीं हो सकता कि इस अर्थ में भी ये होता है, ये अर्थ तो दूसरे भी हैं, कोई ना कोई दूसरा हेतु हमारे को लाना पड़ेगा, कोई ना कोई दूसरा अर्थ हमारे को लाना होगा कि यही अर्थ क्यों है यहां पर। अनेक अर्थ होते हुए कुछ ना कुछ संगति आगे पीछे से, नहीं यह यही अर्थ संगत है। तो कह रहे अथ यदुक्तम उत्पत्ति ही अस्य शब्देन उच्यते, कि इस शब्द से स्वरूम करोति थी, इसमें करोति शब्द से उत्पत्ति कही जाती, ये जो आपने कहा था, तो बोले एवं च करोति शब्दो अवकल्पिष्यते, और ऐसा करने पर करोति शब्द यहां पर संगत होगा। पूर्व पक्षी ने कहा था, अगर सिद्धांति की दृष्टि से करेंगे तो कह रहा था कि करोति शब्द फिर असंगत हो जाएगा, इसकी सार्थकता नहीं रहेगी, उसका उत्तर दे रहे हैं, उच्यते आदाने करोति शब्दो भविष्यति, ये शब्द तो आदान में भी संगत हो जाएगा। स्वरूम करोति स्वरूम आदत्ते इति, स्वरू करता है मतलब स्वरू को ग्रहण करता है। यथा काष्ठानी करोति गोमयानी करोति इति आदाने करोति शब्दो भवति, लोक में ऐसा प्रयोग होगा, वहां पर काष्ठानी करोति मतलब काष्ठ को लेता है, गोमयानी करोति गोमय को लेता है, व्याकरण में आता है आदान अर्थ में करोति करोति, ठीक है। चलो जैसे कि खेत में जाते हैं ना, बोले वो घास लेने गया है, बोले घास करने गया है, घास करने गया है, उसमें गेहूं करने गया है, गेहूं है, हाँ लावनी करने गया है तो गेहूं करने गया है, कोई चीज लाने के अर्थ में ऐसा कुछ प्रयोग अपने हिंदी में भी या और भी कहीं जरूर होता होगा ऐसा, वो लाने के अर्थ में आदान अर्थ में करोति शब्द है, नहीं तो यहां तो इन्होंने कहा ही है संस्कृत में ये प्रयोग होगा, तो काष्ठानी करोति मतलब काष्ठ को ले रहा है, काष्ठ कर रहा है। जैसे कि धन के विषय में भी जैसे बोल देते हैं ना, बोले बड़े नोट कर रहा है, बड़े नोट मार रहा है, क्या बोलते हैं, कुछ अधिक कमाने के में हो ना, कि खूब नोट पाड़ रहा है, नोट का कर रहा है, जबकि वो प्राप्त कर रहा होता है, हैं, नोट पाड़ रहा है, पाड़ना क्या होता है, हैं, शान मारता है, बॉट नोट से हाँ छाप रहा है पाड़ ऐसे जो, खैर कोई भी प्रयोग होगा, तो आदाने करोति शब्दो भवति एवं यहां भी द्रष्टव्यम, ऐसे यहां भी देख लेना चाहिए। अच्छा ये कोई आपत्ति नहीं है कि करोति शब्द व्यर्थ हो जाएगा, भिन्न अर्थ में संगत हो जाएगा। अब इसमें आदान अर्थ में करोति शब्द है, ये अपने आप में स्वतंत्र प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है कि भाई ये तो आदान में भी होता है इसलिए हमारा अर्थ होगा, वो कहे कि उत्पत्ति अर्थ में है, ये कहे नहीं आदान अर्थ में भी है, अब किसी की बात सिद्ध नहीं होगी इससे, भई ये तो संभावना में ही तो है ना, भाई करोति भी हो सकता है, आदान अर्थ भी, उत्पत्ति अर्थ भी हो सकता है, आदान अर्थ भी हो सकता है, ठीक है इतनी बात तो है, लेकिन कौन सा है ये तो इससे निश्चित नहीं हुआ है। तो सिद्धांती ने अपनी सारी बात कह दी, अब केवल इतना सा उत्तर आक्षेप का दे रहा है कि वो कहे कि भाई करोति तो फिर यहां संगत नहीं होगा, बोले नहीं संगत हो जाएगा, अन्य प्रमाणों से पुष्ट है, बस इसकी संगति लगाई जा रही कि व्यर्थ नहीं हो रहा है यहां पर करोति शब्द। तो इति स्वरोह छेदनादि अप्रयोजकता अधिकरणम, स्वरू के छेदन आदि की अप्रयोजकता है, यानी छेदन का प्रयोजक स्वरूप नहीं है। इसके आगे इन्होंने ये कुछ और लिखा है अन्य भाष्य पाठ में, ऐसा कुछ विलक्षणता है उसको छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, मूल तो हमने देख ही लिया है जो इन्होंने स्वीकृत किया है। तो ये पहला अधिकरण समाप्त होता है, आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।